Kiroletik. Antxeta irratian. Paola Oskoz eta Jean-Pierre Arokarene kazetariek. Arratsaldeon Euskal Irratietan Txita Irratiko entzuleok. Ni Paola Oskoz naiz eta nire ondoan Jean-Pierre Arokaren edut. Arratsaldeon Jean-Pierre. Arratsaldeon bai. Arratsaldeon. Ba, bueno, gaur garaipenez betea heldu da astelena, izan ere bai Real Unionek bai Bidasoak ere garaipen bana eskuratu zuten, ba pasaden asteburuan Real Unionek batera huts irabazi zion Tarazonari atzo eguerdian. Eta Bidasoak berriz 37 eta 19ko markagailuarekin garaitu zuen Puente Genil. Bertzalde, ba igande sasoi izan genuen atzo Kolon pasealekuan, ba emakumeei kirolari hurbiltzera animatzeko ekimena zena. Eta bueno, ba horri ibili zen Aitziber Zapiain lankidea eta bertan bildu zituen ba klub aunitzen xehetasunak eta informazioa ere. Beraz, hori ere entzungo dugu eta azkenik ba astelenero bezala hitzorduz betea izan dugu asteburua eta orain ba emaitzak zerrendatzea tokatuko zaigu eta beraz ba horixe eginen dugu protagonistekin ere izanen gara. Eta bueno, ba gure eskualdeko kirolarien emaitzak aipatuko ditugu beraz. Beraz, denbora gehiago galdu gabe, ba, aste zagun gaurko saioa. Ba, errandu bezala, Real Unionek bat eta huts irabazi zuen atzo eguerdian etxean Tarazonaren kontra. 83. Minutuan ailegatu zen txuribeltzen gola Eskobarren eskutik eta beraz ba aurkariak ez zuen berdintzeko astirik eduki. Aintzinetik jasotako ba bi porroten ondotik garrantzitsua izan da garaipen hau, ez da Jean-Pierre? Bai, egia da. Eta beharrezkoa. Hori da. Noski baietz, bai, bai. Eta garaipen bat eskuratzea txapelketa honetan beti bere komplikazioak izaten ditu. Bai, bai, noski. Bideratzeko ez da erraza izaten. Bat, Tarazona oso ondo plantatu zen futbol zelaian, berdegunean, oso ondo jokatu zuen, Carlos Javieren agindupean, erdilari, Zaragozako erdilari bat, Azon, atezaina ere, ba, eskarmentuko jokalaria, ero Kubillo, Castelloneko jokalari oia, bere lana erakutsi zuen, Kortazar ezkerretik, horra pertsan zuen, aski ondo, alaino jartzun, beti arazo gehiago izaten dutu defendatzeko eta aprobetxatu egin zuen Kortazarrek egaletik sartzeko erreztasun handiarekin eta bi edo hiru aukera sortu egin zituen hasiera batean eta lehen denboraldian Tarazona. Nik uste dut Tarazona bere lekua hobeto hartu zuela futbol zelaian Real Unionen baino lehen zatian. Baina Real Unionek ba fruitua zuaitzearen bezala saharra apurka, Bai. Eta nola egiten den, ba, gauza bera egin zuen, zaharra ondo, fruitua ondo prestatu, eta azken, zorte pixkatekin, meretzitakoa, gehiengoan izan zen, sartua ginen, ja, azken minutuan gola sartu egin zuen Real Unionek, eta garaipena xuxena, eskuratu egin zuen. Nahi dut esan, lehen zati Tarazona aldea, nik uste dut, hobeto, ipini zela futbol zelaian, berdegunean, bai. Bere aukerak izan zituela ere, eta Real Union beti bezala. Alain Oiarzun, albotikan erdiratuz, arazoak sortarazten ditu. Eta hor, Azonek bere lana ondo bete egin zuen. Bigarren zatian ja Real Union bere leku hartu egin zuen, nik uste dut, karrasi batzuk izan zirela aldageletan, ez txartorako, baizik ezan aizue. Beroa egiten du, goiza da, baina esnatu behar dugu, eta esnatu egin zen, bigarren zatean hori aipatu behar da. Eta nik uste dut, azkenean taldeak bere irudi oberen amantzula ondo jokatu zuen, atzetikan aurrera, nire desan, ba, baloia atzetikan ateratu zen, zen joko hain zuzena izan, beste egun batzuen, beste zela, Victor Eimil sartu zen, Iban Perezen ordez, gero sartu egin zen Iban Perez azken arnasa hartzeko, eta Bidorreta ere, amaikakoan sartu egin zen, mm-hmm. eta Eskobar ere bertan zegoen, eta gero Iñigo Muñoz ere sartu zen. Orekatua ikusi genuen bai. Taldea, eta jokoan ondo, eta baguneak izan zituen. Eta Tarazonak ba, atzera egin zuen, ezin zuen. Carlos Javier galdu egin zuen, egia esan, kolpe bat hartu egin zuelako, lehen zatiak, eta nik uste dut hori nabaritzu zela. Bai. Nabaritu zela, erdigunean hain zuzen ere, eta beraien jokoa, esen zuzena izan alde horretatik, eta arazoak esan zituzen. Eskobarrek azken jokaldian gola sartu egin zuen, eta bueno, ba, hiru puntu oso onak, taldea orain 15 punturekin dago, Nastik eta Ponferradina bagizu. Bai. Berdindu egin zutela, atzetikan ere Sanse, Sansekatzo garaipena eskuratu egin zuen, hor ditugu bi gipuzkoarrak, irundarrak alde batetik, biharren postuan, eta gero beste alde batetik Sanse, gainditu egin zuen Barça, atzo, zubietan, eta, bueno, ba, bi gipuzkoarrak lan txukuna baino gehiago betetzen, une-unetan, eta nik uste dut hori azpimarratzekoa dela, geure aldetik, Real Unionen, ba, lana kontutan hartu behar da. Ikusten dut, ja, Luankeko kontua, ja, atzean utzi dutela, eske ez dago besterik. Mm-hmm, ez dago besterik, da. Mirakulurik ez dago, alde horretatik. Eta gero, unionistaseko porrota hori, ba, mingarria izan zen. Baino, aipatu behar da, unionistasek bere indarra erakutsi zuela Logroñon garaipena eskuratu egin zuen, mm-hmm. Sociedad Deportiva Logroñesen aurrean, eta hor kokatu da, aurrean Logro Unionistas ere, Salamakako taldea. Uh-huh. Orduan ere, hori ere, bere lekuan jarri biharko litake, eta neurri batean porrota hori hartu. Orduan, orain txepertan taldea prestatu behar du, ja, gaur jaieguna izango dute, bai goizez izan dute eta atxaldez, uh-huh. eta bihar goizen ere jai izango dute. Uh-huh. Atxaldeen entrenatuko dute, eta badakizu datorren larun batean arratsaldeko bostetan jokatuko dutela Zeltaren aurka. Hori da. Eta Zeltak bere garaipen handi bat eskuratu egin zuen atzo Deportivo de la Coruñaren aurka. Nik ez dakit Imanol Eidiak ezek jarretuko duen daldean. Uh-huh. Berriz ere, begira ezazun hola den txapelketau, hogeita 7,000 bazkide ditu. Bai. Abonatuak. Uh-huh. Deportivo de la Coruña. Eta bira ezazu zelekuan dagoen. Bai. Lehen mailako talde bada, bigarrenea, gutxienez bigarren mailakoa. Uh-huh. Eta bira ezazu nola den txapelketa dagoen, nola iresten dituen egitura guztiak, eta entrenatzaile guztiak, eta jokalari guztiak. Bueno, Zelta hartuko du Real Unión, datorren larun batean, uh-huh. bidaia luzea hor, bai, gizu, bai. Paula, bai. Alizira joateko, ba, uh-huh. ba, pazientzi pixkatekin hartu bai. Behar dela. Eta nik espero dut, ba jokalari batzuk ere, ja, hobetza, irazusta beti sofritzen du, egon zinen mm-hmm. larun ba, bai, ostiralean berarekin, eta, bai. eta ipatu zuen, sofritzen du, eta gero, ba, uste dut, jago ba beho bide bere lekuan egongo dela, Bidorretak lan txukuna baino gehiago egin zuen atzo, asko gustatu zaidan, mm-hmm. eta Kike Ribero, kamiseta bat hartu egin zuen, opari zuten, bai, opari zuten, ehun neurketa ofiziala Real Uniónekin batera, kantabrearko jokalari jokalarientzak, eta, beno, ba, beroa mm-hmm. egiten zuen. Bai. Jende gutxigo, eta Igor Remerio horreken haserre dago, ez jendearekin, ordutegiarekin, hori da, bai. Eta aipatzen zuen azkenean, ba, berakuntzak ez nuen konpondu behar duela hori, kontutan hartu behar duela deno de interesak, eta kao, Irunen hori aski kompleksua da. Larun batetan, gaur egun, ikusitzen da, arratsaldeko zazpiretan, mm-hmm. ordu gutegi hori obea da, et, edo igande atxaletan, hori dena kontutan. Baina, ala eta hori dena kontutan hartuta, jendea pozik ateratu zen galetik, eta garipen garrantzitsu batekin. Eta Tarazona, da, talde ondo moldatua, egitura on batekin, mm-hmm. eta jokari on batekin. Bai. Nik ez dakit arnasa izango duten txapelketa guztia maila hori erakusteko. Bai. Komplikatua da, azken postuan dira oraintxe bertan. Mm-hmm. Baina, ez dakigu ze gertatzen aldean, atzo itxura ona bai. Eman zuten, bai. Ez zuzen ere lehen zatian. Mm-hmm. Bai, hori da. Ba, neurketaren ondotik, Mikel Bengoa, kirol zuzendariarekin eta irazustatezain eta kapitainarekin izan ginen, eta, bueno, ba, adituko dugu beraiek egindako balorazioa beraz. Bai, egun oso oso gorra izan da, ezta, goiz hontan, eguzki handiarekin, bero handiarekin, beraiek bost defentsekin momentu guztitan defendatzen gogor, gogo askoz berea defendatzen oso ondo, eta guri lehenengo zatian asko kosatu zaigu, baina partida aurrera zijoala, gero eta hobeto egon gara, eta 60 minututik aurrera edo aukerak izan ditugu, eta begiratu, azkenean, 80. minutuan, 81. minutuan, Anton Escobarrek gol oso on bat sartu, eta begira, hiru puntuak galen gelditu dira, orain bigarren posizioan zaketuta gaude, eta gogo hauekin, ba, urrengo astean bigon irabaztera. Bai, taldeak sinesten du, azkenean taldea 23 taldekide segina dago, eta guztiak uneko unean daude, egon guztietan entrenatzen, eta berdin du titularrak edo aldaketan sartu direnak, aldaketekin sartu direnak gogo askorekin daude, sinesten dute, eta oso posi gaude beraiekin. Egen un lortu, lautik lau, uzten oso talde gutxi lortuko zuela lautik lau entxean irabaztea, eta oso posi gaude, bagenekin partidu zail bat izango zela, behaiek bosteko linea horrekin ba, aukerak egiteko ba, arazoak indizkigue, bagenekin bezala, baina nik uste taldeak sinistu dula bukara arte, eta hortxe maitza eta oso posi. Ba, hori da. Bai, hoxe da, bai, zarata asko, eta bai. Gero isiltasunean, baina bueno. Bai, hori da. Aizeari zuen. Aizea, hor bai. Zarata bat egoten da Estadion Galen sarrera horretan. Bai. Eta atzo, bueno, ez dugu aipatu behar, atzo tarazonatarrak oso aserre ziren, gero Fran Justo de aserre, urdurik oraindik, bueno, denok aserre. Denok aserre, ez daki beroaren kontu ez dut, denok aserre ziren, kanpoan, bueno, konpondu zen dena, azkenean, hitio, fugola da, eta besterik ez dut. Baina hor, aldagela sarrera, prensa gela horretako ondoan, eta hor, ikustituzu pertsonaia batzuek, zer egiten dute hauek hemen. Bai. Eta zer izan hemen, ez, behira. Bueno, vale. Eta beste bat, ez dakit nondik loteria saltzen duela, bestiak, ez dakit zer. Daino, horrela bete, eta gero, zale batzuk ez sartzen dira, edo kontseile batzuk, eta oiuk, eta marrumak, eta garaipen askuratzen denean, dena postasuna erakusten dute. Hori arramarrumen, bai. Eta Mikel Bengoa azkenean, aserretuzun beraikin, eta horrela, ari zen gurekin izketan, eta isilarazten jendea. Bueno, pixkat hori izan zen, ba kontatzeko, eta kero, deno bat aserre, eta ja, konpondu zen. Bai, hori da. Baina, aserre. Bai. Bueno, berdegunera berriz ateratu ziren, zuk zer esan duzu, hau, gora, berat, bueno, jugol kontuak, azkenean. Bai. Azkenean ez zer. Eta posik, Mikel Bengoa posik zegoen, eh? Bai. Urtea kaskarra pasatu zuen joan, joan urtea komplikatu izan zen beraren zat. Bai, zaila izan zen hori da gogorra. Oso zaila izan zen, eta gogorra beraren zat. Nik uste dut, horten laguntza gehiago izan duela, eta asmatzen ari dala. Bai. Orduan, beraren zat ere, bere garrantzia duela. Urtean, bakardadean, eta berria, eta aurten kontrolpean ditu gauzak, eta jendea esagutzen du, eta postutzen gara. Bai, noski. Ba, hori da, aipatu dugu, datorren asteburuan Galiziara bidaiatu beharko dutela, Real Unioneko jokalariek, eta bueno, hori Hortziralean aipatuko dugu hobeki, bereiekin izanen gara, eta bueno, ba, nik uste dut, Hortziralean, aski goiz joango garela galera, edo beraiek, bai. Ez dakit, agian, ostegunean jai da, agian, bai, aski goiz prentzaurrekoa egongo da, bai. Nik ez dakit, segidan, bai. Ez dakit entrenatuko duten edo ez, edo berehala irteera izango den, eta han bertan entrenatuko duten, bai. Baino bidaia luzea. Bai, hori da. Nik ezak kostatik joango diran, edo, bueno, hori jakingo dugu da. Bai, hori da, kostatik edo barrutikan joango diren, alere Zeltaren aurka jokatuko dute, eta Zelta garaipen askuratu den zuen, Koruñaren aurka atzo, eta jokalari oso ona ditu. Hori da. Bertzaldeen bidasoak porrotarik jaso gabe segitzen du denboraldi hasiera honetan pasaden larunbat arratsaldean Puente Genilen kontra jokatutako partiduan hogeita amazazpi eta emeretzi irabazi zuen talde irundarrak. Sekulako garaipena izan zen hau ere, eta errandugun bezala, ba, oraindik galdu gabe segitzen du Bidasoak, Jean-Pierre? Bai, eta bai. Ezake, uste du Ferrundaren ari galdetu genion Bartza moduan irabazi egin zuten. Bai. Burketek esaten zuen, ba, esain beste. Bai, bueno, Bartza moduan. Zer, ba, Barcelonara joaten zarenean, zaplastako harrapatzen duzu. Hori da, aldea ikaragarri izaten da, orduan, bai, eta honetan ere horrela izan zen. Bai, ikusi duzu, ze aldea, 18 goleko aldea izan da. Bai, bai, bai. Orduan, Barça moduan. Bai. Badakigu Bidasoa dela, eta Barça dela. Baina hala ere, bere hala, xeatu egin zuten, puskatu egin zuten horregiagoka, eta lehen zatian 19 eta 9 metzuen. Eta alde horrekin, ba, gauzak, ba, argitu ziren bere ala, eta Paco Bustos oso azerre zegoen, ba, bigarren zatian ere, 18 eta 10 amaitu zuen. Hasiera batean, zalantza bat izan zen, edo, baina, bueno, Bidasoa bere leku hartu zuen, eta hor, bigako, defensa lana, eta atezainen lana. Bai. Halo, defensa lan hon bat balin badago, atezainaren lana xamurtzen da. Noski, hori da. Xamurtzen da, esan dut, bai, ez dut bai. Naik meritu egiten du, xamurtzen da, beste era batera doratzen da. Eta baino ez bakarrik mediar baui. Baizik eta Jakub Skriniar ere bai. Bai. Bien artean 24 geldialdi egin zituzten. Hori da, hori patu berren bai. Eta bueno, horrek izan zuen ere gina. Defentsa lanetan asmatzen balen badu talde batek eta atezainek ere asmatzen balen badute oso komplikatua izaten da eta arerioarentzat ba zeozer egitea. Bai, baina Paco Bustos entrenatzea oso haserre zegoen eta aipatu zuen, ba, arpegia ez dutela eman jokalariek, oso haserre. Eta baten batek ere esan du, ba, Pontegenil talde, ez, Pontegenil ibilbide txukuna baino gehiago bai. Zuen hasiera batean. Denokari bai. Ginen zai junte genela, a ber, aurten hainbat aldaketarekin eta Paco Bustos entrenatzaile on batekin ze maila erakutsiko duen. Eta azkenean, ba azkenean Álvaro Díaz atezaina izan zen 46 urtekin. Zerra titularra bere arazoak izan zituen eta puskatu egin zuen norgehiagoka hasiera batetikan. Bai. Eta bere leku hartu egin zuen Bidasoak, eta begira esasun dagoen oraintxe bertan kokaturik. Bai, bai. Bost neurketa, lau garaipen, eta berdinketa bat. Hori da. Berdinketa, Barcelonaren aurka, Bartzaren aurka. Hori da, bai, bai, bai. Puntxu hori da, eh? Bai. Eta begira esasun, Kangasek gainditu egin zuen anaita atzo. Horretu, bigarren postura nahi zuen, joan, eta galdu egin zuen. Bai. Eta Ademarrek eta Errani Gersek, 29 eta 29 berdindu egin zuten. Zer esan nahi du horrek, astoan jokatu zuten, oso berdindua dela bai, liga oso liga, hori da. Oso berdindua, parekatua, eta alde horretatik, ba, begira, ez azu, 9 puntu ditu Bidasoak une honetan. Eta nik ez nuke esango oraindik Asobalko parako sailkatua direla, baina... Aukera, handia dago. Aukera, handia dago. Datorren asteburuan, bai. Igandean, Arratsaldeko 5 eta 4 gutxitan, Benidormen jokatuko orida. Dute. Bai. Baina horretik, larunbateko protagonistak entzungo ditugu. Hori da, bai. Ba, erranduzun bezala, partiduaren ondotik, Borja Burgate bigarren entrenatzailearekin eta Iñaki Cabero eta Eneko Furundarena jokalariekin izan ginen, eta eurek egin ziguten, jardunaldi ontako balorazioa. Baina bai, zora garri izan da. Gaurko partida, borobila, defentsan ondo, erasoan ondo, atezainak oso ondo. Beraz, guretzat partio bero oso, bueno, ona, den atera da ondo. Bueno, agian, ba, etorri den jendea ikustera partidua, agian, ez dakit zen moduko partidu izan da, baina guretzat, gure lasaitan zuenaren zat oso ondo. Beraz, oso konten bukatzen dugu, ikaragarrizko lana, merezitako jo, partidua, eta orain gozatzera. Izugarria, eta gainera Bartzelonan arka jolastuta, hoi dela zaiena. Eta gainera Logroño, etorrela behan jolastuta, Valladolid oso ondo da bilela. Bueno, hasiera oso ona, baina orain ezin geha hemen geratu, lanakin jarraitu. Eta ja Benidorren partidu zaian pentsatzen. Bueno, ez dakit Barça bezala, baina oso gora ari gara, oso ondo hasi gara. Eta a ber nola jarraitzen dugun. Urrengo partiduak kanpo jolasten dugu. Eta saiatuko gea emaitzik onena ekartze etxera. Bai, hori argi daukagu. Gure lana argi daukagu, badakigu zer egin behar dugun. Gauza gutxi dazkagu, baina gauza horiek perfecto egitea bilatzen dugu. Eta horrela jarraitzen baldin magea, ez dago inor gelditzeko gai, ez? Bai, hala esan daiteke. Egia esan partido bikaina, borobila. hasierati bukaeraino erritmo bizia jarri deu eta bueno, gure jokua ikusi da eta azkenean ba ez dio aukerarik eman. Bai, alaxe da. Azkenean beti esaten da ba ez ala konfiatu behar eta denboraldia oso luzea dela, baina bueno, realitatea ba oso ondo hasi gehala, konfiantzakin gaude, joku puntu honean da bueno, hola jarraitu behar deu lanean eta momentua ba aprobetxatuz. Ba hori da, aditu dugu, noski denboraldia luzea dela eta oraindik aunitz gelditzen dela, baino ba, garaipenek emate duten motivazio horrek ere indarra emanen die, eta bueno, ba, erakutsi dute indarrez daudela, Barsaren kontra berdindu eta bertze neurketa guztiak irabazi dituzte ba, momentuz, eta bueno, ba, dudarik gabe indarrez daude, eta indarrez. Bai. Eta gero, agian pentsatzen da algen nuke, ba, orain benedroen komplikatu esango dela, bai, noski, bai. Baina, bai. Gertatzen dena orain, Bidasoarekin aurkarien jarrera beti oso indartxu direla, eta hori kontutan hartu behar dugu, eta hori da. Psikologikoki bai, bere eragin bai, esaten dugu. Bai, eh? Bai, erakutsi dutenarekin, ba, aurkariak bidasoa ditzen duenean ja, ez? Claro, ez da erraxa buruaren zat. Bueno, nola kudeatu behar dugu hau, kontuz, hori bai, gertatuko zaio, Benidorri. Askotan pentsatzen dugu, bueno, orain Benidor, aredio, kaskarra dugu, horra, ez. Alderantziz izaten da. Hori da. Bartzarekin berdindu egin duzu, hortik aurrera galdena irabazi duzu, eta orain zer. Ne? Nola, bai. Ze jarrera du bai. Zure aurkariak. Bai. Ze jarrera izango du Benidorrek datorren igandean arratsaldean. Hori da kontua. Bai. Ze, hori ausnatu behar da. Eta hor, Jakobo, aski xuxena da, badaki bere indarra nola duen oraintxe bertan, eta badaki hori aprotxatu behar dela, eta pentsatu dute egingo dula. Beti zarantzan hor, Pedro Patxeko, beti Loroñon ez duen jokatu, joan den larun batean ez da ere, ez dakit iritsiko den logro Benidorre dera, bai. Baina bueno, hortxe ongo da, datorren neurriketarako prest. Eta gero ya. Naba de la Asunción, eta gero Iruñan. Derbia, Euskal bai. Derbia izango dugu, anaitasuna Bidasoa, ostiralean jokatuko da, arratsaldeko 8:00 iterbitan. Hori da. Eta ja, Bidasotar taldeak, bai. Inak, autobus bat bete du. Bai, hori da. Bigarrena ja, bai. Betetzen ari dela. Toa, bai. Ba, giroa sorta. Bai, noski. Hor dago, sortu giroa, eta, bueno, hor da, egutegia, Bidasoaren zat, urrengo egutegia. Hori da. Parean elkarteak Irungo berdintasunaren aldeko taldeak udalarekin elkarlanean Kolon pasealekua itxi zuen atzo urriaren 8:00 igande sasoi goiza ospatzeko. Asmo, ekintzaren helburu nagusia emakume eta neskak gazteak kirola praktikatzera animatzea izanik, Iriko hainbat klubek bat egin zuten ekimenarekin eta bertaratu egin ziren praktikatzeko aukera emane. Seguraldia lagun, espero bezain politi igaro zen goiza eta hasieran jende gutxi hurbildu bazen ere, ba guardi inguruan dagoeneko kirol giroa nagusitu zen Kolon etorbidean. Iruzkiaren goxotasunarekin, eh? Bai, hori da. Erraunioko zale egin zuten bezala. Bai, berdin. Gauza bera, hori da. Eta jendea gertu duratu bai. Zenik Kolon ibilbideare. Bai. Baina gero, giroa aparte, oso, bai, noski. Zino bea, bai. Benetan. Bai. Ba, Itziber Zapiain lankidea ibili zen handik barrena, eta, bueno, ba, entzungo dugu berak egindako erreportaia. Parean taldeak antolatuta, Irungo udalarekin batera, igande honetan, itxita dago Paseo Kolon, itxita... Ibilgailu entzat zeren, okupatua bintzat, okupatua dago. Lurralai eskuaz kluba, Gorka, zer moduz? Oso ondo, ikusten da giroa. Obentzat girotzen nahi dela eskuaz paseo lokua, bai. Zuek eskuaz, ez dakit nola ditu, ez da pista deitzen, ez? Bai, eskuaz pista deitzen da, baina, bueno, pixkat jendeak ezagun ez baka, ba, bueno, fronte txiki bat da, azkenian, eskuaxa. Gaur itxita dago aintzuzen ere Kolon ibilbidea, klubak batzeko eta ea, bueno, neska gazte gehiago animatzen ote den kirolak praktikatzera, ibilbide eta prozesu luzea egin dute Irunen, zuek nola zabiltzate lurralai klubean? Ba, gu ez genekien parean elkarteari buruz, eta ba, lehen urtean jakin genuen, ba, martxan hasi zirela beraien ekimenak ba, emakumeak eta emakumen kirola sustatzeko, eta beraiekin harremetan jarri nintzen zuzenean, ze hoi da gure helburetako bat, eta hortxe gabiltza guk ere, gure eskuaz entrenamendutan ba, neska taldeak osatzen, lortu dugu, eta oain handitzen goaz, orduan beraiekin harremetan jarrita, ba, espero dugu emakume gehiotara iristea guk ere bai. Nun zaudete, zein da zuen historia pixka bat, Gorka? Bueno, ba, guk Irungo elkarte bagea, oain dela 10 urte sortu ginen, justo aurten 10. urtean betetzen dugu, eta Artalekuko eskuazpisten aitzen gea. Hasieran ere Hondarribiko eskuazpistetan ibiltzen ginen, ba, txapeketetan pixkate ikustarazteko zertzen eskuaxa, han bi pista zeuden, orain bat, eta orain ba Artaleku jarraitzen dugu, ba, baita ere beste pista bat kenduta, baina bueno, Irukin alde nahiten dugu. Ze adinetik aurrera animatu daiteke jendea parte hartzera? Ba, txiki txikitatik. Azkenean bakoitzaren trebezia edo trebezia berdin du, esan baino lotxak. Ze horrek hori da gure oztopoa, ez? Ikusten duguna ez dela bakoitzaren trebetasuna, baizik eta lotxa. Orduan lotxarik gabe, sei urtetik aurrera, 80 urte, ez dago adinik. Zuretzat zer du eskuaxak? Ba, oso divertigarria, ba, etengabe jokatzen aitzen zaren kirol bat da, orduan nola, individual da, oza, bakarkako kirola da, eta ez dago aspertzerik, orduan konzentrazioa eta ariketa fisiko asko egiten da, bakoitza bere neurrian, baina bueno, batez ere erakargarriena da hori, oso divertigarria dela. Ikasturtea hasi besterik ez da egin, oraindik garaiz gabiltza izen emateko? Bai, gu urtean zer irekita daude. Bai, edozein momentutan, gurekin harremetan jarri, eta tartea balin badago, ba, ingo dugu, eta ez dela, bai, gure asmoa da nola doala beti eskuasia eskaintzea, edozein momentutan, jakinda emakumeen agenda eta egoerak, ba, zaiak izaten dela, baina gu hortan ere, ba, zaiatzen gara alden enean tarte bat eitzea. Zein da Lurralai taldearekin harremanetan jartzeko bidea? Ba, gure webgunea, osea, webgunean hor badago telefonoa eta tarremena, baina bueno, sare sozialetan Instagramen eta bueno, gure emaila, ez? Ba, lurralaiesquash@gmail.com. Ba, eskerrik asko, Gorka, ongi pasa. Mi esker. Koloni bilbidean jarraitzen dugu Irungo rugby taldearekin. Xabi, Laida eta Loitzun, asmatu dut, zer moduz? Bai, oso ondo. Bai? Ondo, bai. Zer zabiltzate? Rugby erakustaldiak egite? Ba, bai, bueno, apresatu dut eguna, hau, ba, pixkat, gukiten duguna erakusteko, ba, norbait animatzen den, edo. Norko kontatuko dut pixkat Irungo rugby taldearen berri, zergatik animatu zarete gaur hemen egotera, jakinez, ba hori ez, nesken parte hartzea dela, ez? Pareanek, ba, erronkatzat hartu duena. Bai, bueno, berez Txingudi rugby taldea, lehen rugby klub Irun historikoa zena, 1969 urtean sortu zen, eta betidanik gizonezkoen talde bat izan du, senior mailan, bai gazteen kategorietan edo beti errugbia mistoa izan da, baina bueno, kontua da, emakumezkoen talderik ez dala egon, duela 50 urte bai taldetxo bat egon zen Euskal Ligan jokatu zuena, baina bueno, urte eta gutxi iraun zuen horrek, eta urten ba, bueno, sortu dugu behingoz emakumezkoen taldea, azkenek urteetan saiakeraz berniak egin ditugu eta urten ja lortu dugu, eta bueno, ba, Laida eta Doloitzun talde horretako jokalariak dira, Euskal Ligan jokatzen ari dira, eta dagoeneko bueno, bi jardunaldi jokatu dituzte, atzo gazte diren aurka jokatu zuten hemen Playaundin, gaztedi Euskadiko txapeldunak dira, eta oso maila altuan ibilitziren neskak. Beraz, protagonistak, Laida eta Doloitzun, konten zaudete taldea sortu izanarekin eta leian sartu izanarekin? Bai, ni adibidez hasi nintzenean, ba, mistoakin hasi beharra nintzen, mutiekin, eta azkenean, ba, oso pozik nago azkenean lortu dela talde bat itea. Ba, ni esan, ba, berria naiz, baina ia esan, bai, eskertzea, talde bat itatzea, denek elkarrekin jolasteko, por fin, ja, hainbeste urtetak egoi anezken taldea sortzia, pues, kriston ilusia itei, eta, pues, animo. Zuentzate erosoagoa da, talde ez misto batean, parte hartzea jokatzerako eta jolasterako momentuan? Bai, askoz erosoagoa da, ze badakizu aurreko handakazuna ba, zure berdina dela eta berdina bizitzen duela. Baina, ez azkenean, gero bai zure taldekoak, ba, zure sexu igualekoak izatea bat, nik uste behintzat, pues, nire, oida, pues, nik uste laguntzeula, eta animatzeik zula gehiago, bai, berkazkinean, kontuan izan bertzu, behaieke bai, besteke bat dutik pasadiela, edo behaieke bai nahizu dela probatu, eta azkenean denak elkartzia, elburu igualakin, ba, pues, azkenean, asko animatzeik zuta lezera. Zer dau rugbyak? Beti irudikatu izan da oso kirol basatia, do, baina esan hoi da, bueno, disiplina erakargarria dela. Hemen eskualdean behintzat? Bai, bueno, aher hori, ba, hori da estereotipo bat, baina azkenean blakajeak daude eta hori ba, gogorra da, eta baina rugbyak balore batzu ditu eta horiek asko errespetatzen dira. Zein dira, rugbyaren baloreak badakizkizu edo zuentzat behintzat, zein dira? Lehenik eta behin garrantzitsuena errespetua, beti. Osa, bai zure taldekuei, bai beste taldekuei eta bai arbitroai. Osa oso garrantzitsua lehenengo goza, oi. Eta geho, ba, azkenean, nahiz eta kontaktoko kirol bat izan eta pues, izan pixkat, pues, jendea pentsatzeko pixkat basatia dela, ba, azkenean, ba, ez da, inbeste, ez da, jendea pentsatzen duen bezala, eta, pues, nahiz eta bildurra eman, lasai, ze, nahi duena komentatu lasai jotia, ze azkenean ez da jendeak pintatzen duen bezala, oza, ba, da, kontaktua, bineo, ez da beste munduko zer, dena segurua, oso segurua. Aipatzen duzula lohitzunea inorra animatzen den, komentatu, ez dakit, entrenamenduak eta noiz dituzue, ze ordutan, nun? Ba, izatekigu astelen eta asteazkenetan, Playa Hondiko kanpoan, zazpitatik zortzi territan. Eta gero, asteburuetan partidua? Bai, batzutan larun bat edo beste batzutan igandetan, eta aste batzutan ez dakago, deskantsua. Badago aukera oraindik izena emateko kursoa edo liga hasi den arren? Bai, oraindik fitxa egin dezake nahi dunak eta apuntatzea. Ba, bereziki ongi pasa. Mi esker. Atxiki, pilota elkarteak ere ez du hautsik egin, ez? Koloni Bilbideko igande hontako itzorduari. Ainhoa Moron, talde sortu berri aukazue apenas, gutxi gora bera? Ba, hala da. Lehen urtean hasi ginen, utxaietik aurrera hasi ginen pixka bat proiektu piloto bezala talde batekin, aurrak eta ba, hogei bat edo azkenerako bildu genitun. Eta urtean ba horiek ikasturte hasieran gaude eta bueno ba ari gara pixkanaka. Bai. Zuen helburua edo erronka lehenengoa edo ezagutaraztea, errotzea, ezagutaraztea bereziki taldea sortzea, ze bueno, momentuz gutxi gara eta bai bereziki ba talde polit bat sortzea, ongi pasatzeko eta elkar ezagutzeko. Ze eskaintza egiten duzue? Ba, momentuz ditugu taldeak aurrentzat 8 urtetik 14 urtera arte barkatu, astelen eta ostegunetan, arratsaldetan entrenamenduak hemen Urantzu frontoian, eta gero emakumeen talde bat ere sortuko dugu, emakume helduen talde bat ostegunetan. Gaurko egunaren helburua da besteak beste neska gazteak eta emakumeak gehiago animatzea, kirola praktikatzera. Atxiki sortu berria den honetan, nola daukazue publikoa? Ba, aurren artean adibidez, ba, lehen urtean 2-3 izan genitun, aurten momentuz bat bakarrik, orduan horregatik etorri gara, bereziki guretzat badelako importantea ba, neskak eta emakumeak animatzea, eta hori ba, aurten berritasun bezala, ba, talde hori sortu dugu emakume helduentzat, eta ematen du, hor bai, ba, arrakasta egongo dela, aber. Nun eman behar da izena, badago aukera oraindik? Bai, atxiki.eu web horri aldean, edo bestela atxiki@ni.eu web emailean edo, bai. Hurbildu zaizkizue kuriosoak gaur? Ba, momentuz nahiko lasai dago goiza, gaina justo ez daukago olako zea bereziri, baina, bueno, ari dira, gerturatzen pixkanaka, nik uste dut hemendik aurrera ja, hori, jendea gehiago ateako dela kalera eta gerturatuko direla. Ba, eskerrik asko, Ainhoa, ongi pasa. Bai, mi esker. Kiroletik. Paula Oskoz eta Jean-Pierre Arokarene kazetariekin. Ba, hori da, ditu zuei gande sasoi ekimenaren erreportaia, bertan izan ziren kluba unitz, eta, bueno, ba, kirola probatzeko eta ikusarazteko, eta emakumeak, ba, kirolean trebatzeko eta animatzeko ekimen polita izan zen, eta arrakastatxo errandogun bezala. Baina, asteburuan, ba, itzordu gehiago izan genituen, eta horien inguruan arituko gara orain, emaitza guztiak errepasatuko ditugu, baita protagonisten ahotsak aditu ere, eta, bueno, ba, hasiko gara, futbolean, beti bezala, ba, alde batetik emakumeen orezko erregional mailan beti gaztek, bate eta hiru irabazi zuen pasaden larumatean Hondarbeltz Amaikak Mutriku taldearen kontra. Lehesakarrentzat, demoraldiko lehen garaipena zen, eta beraz lehen hiru puntuak batuta bueltatu ziren etxera pozik. Ainara Otxoteko bigarren entrenatzailearekin izan gara eta berak egin digu partidu honen balorazioa. Pues aste bukaeran eten jokatu dugu 11ak bat Mutrikun kontra, han beraien zelaian. Ta bueno, hasiera gerran partidun hasiera izan zen nahiko ona guretzako. Hasi ginen ongi, goitik presionatzen eta aietzen ginen goiti. Gero degia lehenengo parte bukaerako beraiek hasi zirela guri komenitzegun joko egiten. Dela pos jokatu bizkarrera, balon luzik eta bizkarrera, eta hor bai hasi ziren guri mina egiten. Mio, bueno, gu lehenengo partin sartu gonu lehenengo gola, izan zela jokaldi itzulita, ezkerreko bandatik Anetxe Garaiek zentratu zuen, eta Leire Ariztegik sartu zuen gola, eta bueno, horrek eman zigun lasaitasun puntu bat, ze lehenengo bi jornadan ez dugu lortu golik sartzea, eta bueno, azken nien ekipuntza da bertze lasaitasun bat, Orduan deskansora jetu ginen hola, eta gero deskansotik buelten berai segitzen zuten joku berdina egiten, orduan ja hasi ginen sufritzen berriro. Minegila da defensan eta orokorrin lehengo egunen izan zela nahiko partidu ona talde bezala, orduan lortu genuen mantentzia nahiko ongi, gero torri zen beraien gola, intzugula kriston mina, bino alare gero lortu genuen bigarren gola guk sartzia, Orduan eman genuen segidan buelta partiduri, eta gero sartu genuen hirugarrena, tegia da, pos azken hiru partidu kontutun hartuta, lehengo guneko izan zela, pos hori, talde bezala orokorrin hobekin jokatu genuen partidua, eta gero aipatzekoa dare bai, lehen gurtin lesionatu zitzaigun jokalari bat Idoia Garde bueltatu zela, jokatu zituen 10-15 minutu, orduan horire bai, taldintzat da punto aitz positiboa, orduan, pues, urrengo partidotako ere bai ja gogukin eta ilusiokin. Ba hori da, aditu zuen garaipen batekin eta bueno, ba, berriz ere jokalariekin bueltan bukatu zuten pasaden asteburuko jardunaldia Lesakarrek. Bertzalde, Mariño Real Unionek ere utxeta lauko markagailoarekin garaitu zuen atzo Goierri Gorri taldea. Gizonezkoen orezko regional mailan, Beti gaztek, demoraliko lehen garaipena ere eskuratu zuen Ortziral Arratsalean Mastegin. Lau eta utxeko markagailoarekin irabazi zuten Deustoren kontra. Lehen hiru puntuak batu zituzten hauek ere sailkapenean eta horrelaxe ba kontatu dugu Javier Eskaues entrenatzaileak ere. Bazen ordu baia eta hilarran merezia ze lana eginen lana egiten ez zitun bere emaitzak ematen. Eta iarren Ortzilin nahi joinen partidua Deuston kontra emaitza hori ikusi zen, lan horren emaitza. Lau eta gutxi irauz genuen, partido borobila, defensiboki aitzongi, ofensiboki perfecto, lau gol sartu genitun eta gehi ere sartzen alko genitun, eta erranduten bezala partido borobila. Hasiera batetik haunitz jokun genuen, lehenbizko garaipena nahi genuen eta ja sumatzen zen taldin tensio puntu hori nahi zela irauzi eta hilarran ateginen nahi sartua partiduna deskansora iru eta hotxu joan ginen lehenbizko Olazabalak sartu zuen hilarrenak Asenek eta hirugarrena Julenek eta ikusitzen lehenbizko zatian partiduna itxi nahi genula beti erraten da ez iru eta hotxu emaitzarra nahiko zabala dela, baina bueno, dozi momentotan komplikatzen altzela partidu eta deskansun erran genuen, ate barren jela igual, eta beraiek igual bai lehenbizko 10 minutotan arreun bat eman zutela, baina jakin genuen agontzen problemi gabe, eta gero laugarren aietu zen eta hor jabai lasaitasuna. Eiarren konten, pozik, eta orain horrengo astine barren kontra, lideraren kontra, pues, kanpana de matera, eta iraztera. Ba, hori da, indartxu eta motibatuak, Eibar garaitu nahi dute orain, eta, bueno, ba, ikusiko da, baino, bai. Joan dero ziralean, desegina zen talde hori, oso deser osoa zirela, eta irekurri duen lehen markagailua, zer, baino, ba, holak beste gauza bat esan dit. Zer, bai, lauta utz. Beraien jarrera, ja, ikusten duzunin, ba, porrota, baino, porrotaren atzetik, ez, pilatzen ari zarela, ba, ja, zelaira ateratzen zara, baino, bai. Hemen indartxu, etxean indartxu, gainera, hortzira larratxaldean, eta jende pila bat hurbildu zen, gainera, taldean imatzera, eta, bueno, ba, okere... Real Unionek arazo gehiago ditu, eh? Bai, hori aipatu behar nuen orain, bai, Real Unionek, ba, etzuen, irabazi, bat eta huts galdu baitz, barkatu, huts eta bat, galdu zuen Bergararen kontra, hauek ere, etxean jokatutako partiduan. Ba, hori da, hauek zailago dute, beti gazte baino puntu baten bat gehiago dute ere, baino bai, berdinketa unitz eskuratu dituztezken aldean, eta oraingoan ere ba galdu. Baina, bueno, aipatu duten bezala, datorren asteburuan berriz ere jarriko dira martxan, bertze jardunaldi berri bat izanen dute, eta horrene, ba, garaipena eskuratzera. Bertzalde, emakumen gorengo mailan Dumbo Eguzkiak Antigua Luberriren kontra huts eta hiru irabazi zuen, Mariño Real Union Bek berriz sei eta huts galdu zuen Martuteneren kontra, Dumboa Eguzki Bek ere porrota jaso zuen, Irauli Bostekoren kontra bat eta zazpi galdu ondotik, eta azkenik Hondarribiak bana berdindu zuen Santo Tomas Lizeoaren kontra. Gizonezkoen gorengo mailan Hondarribiak Baskonia garaitu zuen, huts eta hiruko markagailuarekin, eta Marinok berriz hutsera berdindu zuen Usurbilen kontrako partiduan. Azkenik, erregional mailan Behobiak bina berdindu zuen Trintxerperen kontra, San Marzialek berriz Betiona garaitu zuen bi eta bateko markagailuarekin, Landetxak ere markagailu berarekin Oiartzun B garaitu zuen, eta azkenik gure txokoak ere Dumboa Eguzkiren kontra irabazi zuen bi eta bateko markagailuarekin. Beratarren entrenatzailearekin izan gara, Ganix Zubietarekin, eta hau erran digu berak. Larun batean jokatu genuen Irungo Dumboan kontra, hirugarren jardunaldia, eta bi eta bat irabazi genuen, taldeak indako lan serio bati esker, ez? Lehenengo zatia berdintxo izan duzen, falta honitz, etena honitz, duela honitz, borroka, eta etzen inorere baloiaren nagusi egiten, ez? Zuerte izan genuen, azertu genuen ezkerretik zentro bat eginez, buruz, urtzik sartu zuen bat eta hutsekoa, eta deskantxuan, ba, bentajo horrekin joan ginen aldageletara, ez? Gero bigarra zatean izan genuen, ba, etzun jokoa honitz aldatu, eta izan genuen, ba, puntu markagarriena da, jokalari bat gutxiokin gelitu ginela, ez? Urtzik bi txartel hori ikusi zituen, bi falten ondorioz, eta, ba, minuto desente jokatu behar izan genuen 10 jokalarikin, ez? Gainera, justo, bigarren txartelan aurretikan, falta baten bidez, banakakoa sartua ziguten, eta partidua bazaia hartzen zen, ez? Borroka honitzekoa, bat gutxiokin, baina itxean ginen eta ez genuen amore eman nahi, ez? Eta horren ondori esan duzen, ba, bi lauko lerro defentsak aiz lan bikaina egin zuela, eta gero kontrarasoan, ba, min egin genien, ez? Eta kontraraso batian, ba, Mikel Irazokik kriston gola sartu zuen, bita batekoa, eta azkenko 10 minutuak, ba, defentsa lan izugarria, baloi guztiak ateriz, aitzongi defenditua gure area, eta hiru puntuak etxean gelitu ziren. Erran beharrekoa da, Dumboa helduzela 9 gol aldekin, eta ez zuela golik jaso, ez? Orduan, gai izan ginen 10rekin partida irabazteko, eta meritu handiko garaipena, egiten digula ja, hirugarren jardunaldia eta gero, ba, bigarren postuan egotia. Ba, hori da, beratarrak ere sasoi honean daudela erakusten ari dira, eta, bueno, ba, hori izan da futbolean izan dugun asteburu honetan. Eskubaloian berriz, Zilkapo Hondarribiak 27 eta 26 galdu zuen Ereitzaren kontra. Eta bigarren taldeak, bai? Barkatu, 23a berdindu egin zuten Arrasateren larroka, bai? Ikapo Hondarribia Done Pedroko, bai, babeslekin ari direnak, eta hor 23 eta 23 amaitu zuten horregaoka Arrasaten. Ederki. Ba, hori da, Diego Lorenzo entrenatzailearekin izan gara, eta, bueno, ba, berak egin digu balorazioa, entzungo dugu. Bueno, ba, orokorrean partida txarra atera zaigu. Espero genuen errenterian garaipena lortu izana, baina azken segunduko gol batekin puntua galdu ditugu. Lehen zatian erasoan hainbat galera izan ditugu, defentsan akats garrantzitsuak ere, eta horregatik atsedenaldirako ereintzak lortu du laguren abantaia. Gero bigarren zatiaren hasieran jarraitu dugu alerak izaten, baina defentsan egindako aldeketekin, 40. minutu aldera 5-1 sistema sartuta, erosoak egon gara, geldiketa bikain batzuk lortu ditugu eta partidoari buelta eman diogu. Azken minutuan aukera batzuk izateko ere. Etxetik kanpoko partiduak oso zailak dira beti eta ezin dizkiegu beste taldei aukerak eman. Orain jarraitu behar dugu lanean, urrengo astean pizkatu hobeagoak izateko egiaren aurka. Ba, saskibaloian berriz, bigarren mailan Hondarribia izeta lau emakumeen taldeak Amurrioren kontra irabazi zuen 65-47ko markagailuarekin. Bigarren mailako Erroibide gizonezkoen taldeak berriz Amurrioren kontra galdu egin zuen 64-67ko markagailuarekin. Sergio Martin entrenatzailearekin izan gara eta berak ba honako hau kontatu digu. Bueno, ba porrotarekin hasi dugu demoraldia. Bueno, gu baja batzuk genituen, gainera ba azken orduko beste bat inporta izan dugu, eta 8 jokarekin jungea Amurriora. Eta beno, ba, ondo hasi dugu partida, 6-15 hasi dugu lehen 7 minututan, baina gero beraiek ba 12 jokarekin izan da, ba, partio pixka gogorra egin dute, kontaktu askorekin, eta hori pixka ba, desgastatu digu, eta pixkanaka ba, hobe jundira beraie, partidua berdindu egon da gero. Eta beno, eta azken laurdenean, ba, beraiek pixka abantaia izan dute 6-7 puntuak, eta azken minutuan ba, ez dugu finegon jaurtik eta libretan, 8 erratu digu dugu azken laurdenean, eta hori izan da gakoa. Ere izan ditu 4-5 baloi galdu ba, pixka tegin falti bezala izan da, eta hori izan da diferentzia. Partida ona, serioak, baja batzukin, beraiek oso motibatuta, ba, gainera ba, izan dute ba, pixka desgrazia bat, ba, jokale batik orain dela hiru aste ba, egin zuen ba, aziete batean, eta beno, pozik eginda, pixka ba, bueno, ba, triste ba, porrota astearekin, baina beno, horrela segitzen badugu, ba, denboraldia pentsatzen dugu, ba, ona izango dela, eta lanean jarritu hartuko dugu. Errugbian aldiz, Txingudi Errugbi Klubeko senior taldeko emakumeek denboraldiko lehen jardunaldia jokatu zuten asteburuan Playa Hondin zelaira atera ziren jokalariak gizonezko senior taldek egindako pasillo baten moduko hor erditik omenaldi hori eskaini zieten gizonezkoek eta partidaren ondotik ere emakume veteranoek ba omenaldi bat eskaini zieten emakumeei. Ba, lehen partidu ofizial hori etxean goraipatzeko eta azpimarratzeko asmoz. Gainera, bueno, gazte dizuten aintzinean emakumeek, aurkari ba, benetan gogorra, baino duintasunez egin zioten aurre honi, 10-21ko markagailuarekin galdu bazuten ere, ba, bertze behin indartsu daudela erakutsi zuten, gogoz eta ilusioz gainera, eta bueno, ba, jardunaldi berezi eta polit bat bizitu izan zen Playa Hondin. Lea Etxebarrieta kapitainarekin izan gara eta bueno, berak egin digu partidu honen balorazioa. Oso pozik, gaude kriston pozik, lehenengo partida izan da etxean. Ez genuen espero horren beste jende etortze ikustera, izan da kriston ilusioa atope atera gira, nahiz eta beldurreuki, pentsatzen genuen 100 amaituko genula. Eta, joe, 10 zenbat izan da, 10-11 amaitza, bua, inkreible. Oso pozik gaude, defentsan hobetzen, Boa, bai, ja, atera gara tope, ze mutien taldea zegoen hor, ez genuen hori espero, eta fua, beldurra dakate, batez ere berriak, hau, ba, zaila delako hasieran. Eta ikusi egunean mutilak animatzen, sartu gara, atope, hori izan da brutala. Baina gero amaieran, super unkigarria, duela 50 urte, zekaten ekipoa. Eta etorri dira veteranak, egin digute speech bat, ni ez dut iraun segundo bat negarregin gabe, hasi que... oso polita, denago de kristo nunkituta, eta hori hau berriro ekartzea, taldearen laguntza ukitza, eta ba, denak gurekin daudela sentitzea da brutala, brutala. Ba, geroz eta beto jutea nari gera gainera, eta bi aste ditugu, ba, ditugun arazotxoa konpontzeko, defentsan hobetzen ari gea, gainera partidutan bertan hobetzen ari gea, orduan bi aste ukitzea, hobetu nahi deguna entrenatzeko, horrekin urrengo partidan aterako gera oraindik hobeto, eta geroz eta topa arriba. Bueno, espero de beste batzuk egitea enseguak. Ni egia esan jan zarra nago nentzat. Relebo hartzea horretan baita gustatuko litzaidake. O sea, a ber, ez dut izango hipokrita, asko gustatzen zaiten enseguak egitea, baina baita gustatzen zait besteak enseguak egitea. Ba, hori da, dituz, Lea Etxebarrieta kapitaina, pozik, noski, ehun 0 eta huts errando irabaz galduko zutela, espero zudela, eta azkenean 10:21, ba, askozez hobe, espero zutena baino askozez hobe, aritu ziren, eta noski, ba, jaso zituzten omenaldi horiek, edo, bueno, ez, ba, egin zituzten ekitaldi berezi horiekin, ba, unkituta zegoen taldea, berriak ere, ba, pozik, ez, ikusten da, ba, klubak haunitz babesten ditula, eta bueno, ba, hori agitz garrantzitsua da beraientzat. Gizonezkoen partida berriz, ba, arratsaldeko 3:30 jokatu behartzen, eta azkenin ba, atzeratua. Izan da, aurkariak Arratiko Zekorrek eskatu baitzuten atzerapen hori. Orain, Kirol Justiziaren batzordeak erabakiko du, ja partida galdutzat emanen zaien Arratiko Zekorrei edo ba, bertze dataren bat finkatuko den partidu hau jokatzeko. Orain atxeden aldea izan dute, asteburonetan, bai mutilek baita emakumeek ere, eta hurrengo partidua, ba, urriaren 21-22 asteburuan izanen da. Eta atxedena ez dute izango, ez da, handaikoek, handaiako taldeak, ba, atxedena asteburonetan izan zuen, eta datorren astean jokatuko bai, dute handaiarrak. Bai, hori da. Eta bueno, ba, azkenik, Mai Tenisean bigarren jardunaldia jokatu zuten gizonezkoen superdivisioan, Leskalak 4, Lekaeneak 8 bukatu zen partidua, eta emakumetan berriz 1-4 irabazi zuen Lekaeneak Tramuntanaren kontra. Eta bukatzeko euskal futbol taldeen nagusien berri ere emanen dugu, emakumeen lehen mailan Errealak 3-8 galdu zuen Bartzelonaren kontra, Eibarrek ere 8-1 markagailoarekin galdu zuen UD Teneriferen aintzinean, eta azkenik Athleticek ba, gaur bertan jokatuko du Sporting de Huelvaren kontra etxean arratsaldeko 6:00. Bigarren federazio mailan Osasunak 2-8 galdu zuen Atletico Madrilen kontra. Gizonezkoen lehen mailan Errealak 2-1 galdu zuen Atletico Madrilen kontra, Oiarzabalek partidua berdintzea lortu zuen azken minutuetan, baina Griezmannek berriz ere bere taldea aintzindu zuen penalti baten bitartez. Imanol Alguazil entrenatzailearen balorazioa dituko dugu. Berango zatian bai, merezi izan duela, ba, bueno, empatia lortzea, eta gainetik gan ba, hobeto ginanean, baitare gertuo ikustezala batbikoa bita batekoa baino, ez dugu asmatu, eta bueno, azkenean ba, bere entzatik izan da garaipena. Ez, biharrengo zati ikusita, ikusi dezue, oso ondo, ba, bueno, ekin diola, ba, nahiz eta gol hori jaso, taldeak merezimentuz oso empatatu du, eta eske esate zuten bezala, eza, gertu ikuste, esatik jokalaria momentu hietan, gustora zeuden zelaian, eta pena, biharrengo gol hori jasotzea, esatik gero ja, bueno, zaiago bihurtu da, baina bueno, ne ustez biharrengo zati horretan demostratu deu zer nolako maila daukagun, eta horrekin geratzen naiz. Bueno, nahiko txukun ibilegoela, bai joko aldetik, bai emaitza aldetik, eta pena izan dela gaurko biharrengo zatia ikusi ondoren, ba, bueno, gaur behintzat puntu bat ere ez ateratzea. Eta helburua ba, hori izango dela, zelezei joakin ba, dihoaztin jokalari guztiak ondo bueltatzea, eta Donostin gehatzean jokalariakin, ba, bueno, oso bueno, lan ona egin, ba, bueno, honei jarraipena emateko. Bertzalde Athleticek 3 eta 8 garaitu zuen Almeria eta azkenik Osasunak 4 eta 8 galdu zuen Real Madrilen kontra eta bigarren mailan Eibarrek 1 eta 2 garaitu zuen Amorebieta Lezaman jokatu zen derbian. Ba, hauxe izan da guztia, zakit bertze maitzaren bat gelditzen zaigun aipatzerik. Ba, bigarren departamenduko txapelketan Endaiak berdindu egin zuela Baionarekin bitabi, eta bai. Laugarren departamenduko multzoan ere galdu egin zutera Navarren zeken bigarren taldeak, 0 eta bita pilotan azkenean urretiko etxeak amala osala berriako gehitabi, goizuetarra indartxua zaldu zizaigun, lauterdian, eta Elezkanok porrota hartu zuen 5 eta 22 bai. Peñaren aurka, peña bai. Bigarrenena 5 eta 22 porrota galanta bai, hartu egin bai. Zuen. Ia da. Ba, hori da, ba, honekin bai, gaurko saioaren bukaerara iritsi gara beraz, agurtzeko unea iritsi zaigu, mila esker Jampiak berriz ere gurekin. Zorratik, arratxe bai, deona ezan ezazue. Berdin, eta nola ez zuri ere eskerrak entzule, ba, beti bezalan txeta irrateko ginen gibelean izateagatik. Ongi pasatu astea, gogoratu, ba, hortziralean izanen garela berriz ere hemen, asteburuko atariekoa egiten berriz ere, ba, Bidasoa eta Real Union bertan izanen ditugu asteburuan jardunaldia jokatzen, eta, bueno, bertze hainbat talde ere. Beraz, hortziralean izanen gara berriz ere hemen, kirolaz gehiago solasteko bitartean, ba, ongi izan. Gira tutto intorno la stanza, mentre si danza. Danza e gira tutta la stanza mentre si danza. Danza e gira tutto intorno la stanza mentre si danza. Danza e gira tutta la stanza mentre si danza. Vederti danzare come le zingare del deserto con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa. Voglio vederti danzare come dervisci tu le che girano sulle spine dorsali al suono di cavigliere dei catacali e gira tutto intorno alla stanza. Braccieri ardenti e Radio Tirana trasmette musiche balcaniche mentre danzatori bulgari a piedi nudi sui braccieri ardenti e gira tutto.